محترم اور اذن کو تو مولانا مفتی مصطفی عامر سے دورہ تفسیر قرآن دا 210 نمبر کی سٹ چھپ مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پسٹ آٹ او پا آٹ آٹ 2008 کی شعر تدید ملائی دو پتہ ایسا کئی اشادی تید سنت کے سٹ این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمت لازا نزدین این چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 سر تعلق قائم کی دے بادشاہ سر تعلق قائم کی نو سبشی خلاص بشی توبہ و اوباسی نو سبشی خلاص بشی اللہ و اللہ پا دے باندے رومی رحمہ اللہ قصہ کردی دا تا اس تیاد دزے تاسکو ما وہی محمود غزنوی چی ہو نیو دے با گش کاؤ گش پے کاؤ سے بے کاؤ گش مجھے گش بے کاؤ گرزے دبان یورا دے دا سے ہو گرزے وی یارا ملک کی شوکی کی گی لکا اسم شوکی کی گی کنا وی ملک کی شوکی کی گی یارا دا دے سے فکر پکار دے وی یارا چا سو دخلو مل گرے شوے نیم نکار نکی گی چا سو دخلو مل گرے شوے نیم نکار نکی گی تر تور تم کے بیس بدل کے جامی بدلی کڑی دی حالات بدل کڑی دی تاج ما جلر کڑی دی دا سے پیو زائی کے تیری دو حال تغل ناستی مشورہ کئی بائی سنگا چل لے دو تو اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم سلام سکے لکا یارا سشتے نا سخ کار مار کو جان لنو یہ تو بلد بھی رضا کینا مرد میں خوسانڈا یاری کینا جوڑدہ خو پخوی سانی نو دوارو سی یارانی جوڑدہ دغشو کینا ستل وطے بائی منگ سر خوب آغا سوک مل گرے کی گی چیسا کمالی پکی منگ سر با آغا سوک مل گرے کی گی چی پکی سی کمال میں تب اخپل کمال خواہے دیو تو تاسو خپل کمالات اخوئی کنا تاسو خپل کمالات اخوئی نبی آبزو وام تاسو کسا سا کمال لے یو وطے زر اس پی پا خبرو پوئے گم چی اس پی غپو کی کنا نو ما تا پتہ لگی چی دا اس پی سوئی دوی موتوی بس یارا چی ہر سمرہ دنگ دیوالی ہو سمرہ مہین دیوالی خدا سیم لکا سمسارا دا سی پی خیجم چی سوائے ما درے موتوی یارا ما کیو کمال لے وی سا کمال لے وی ما کی دا کمال لے چی زو کور کی ادھرے گم بوئی را کاغم نو ما تا پتہ لگی چی خزانہ پلان کی گوٹ کے دا خزانہ پلان کی گوٹ کے دا سالورم تاوی ستا کمال سدے اگو تا چیزو دا شپی پا تک طور تم کیاو سڑے ہوئی نم نو مانا در ازی نخطا کی گی مانا در ازی نخطا کی گی اس تک پل کمال وایا اگو ارتا ہوئی محمود غزنوی سے پی زما کمال دادے چیزو گیر او خوزوم کنا میں دا پانسائے والا چی کمی نو آ دا پانسائے نخکا ترا کس شی زما اوگل کا دا بلازوی منگل خطا پکاری پی چیزو گیر او خوزوم کنا نو پانسائے والا کم پانسائے ہو کم پیشوی خواست شی کترا کس شی پی زی چیزو وی بائی نن دا با چاپ کور بلوسا دا زو دا چاپ کور باننے دا با چاپ کور وی زی چیزو روان شو چور اسیدل غوار خواتا سپی غپار شورو کو وی بائی دا سپی سوی وی دا سپی وی چیزو کور مالک خوتا سو سارا دے وی دا تر او جنا سپی منگ سارا غل لگ با چا منگ سارا سکی تاستا دا شیخ خراب شو وی تا در او گوائے وی عجیبا خبر اکے آبل تایوی بائی سنگ چل لے وی زخیجم گیٹ دا تا کلاوم دا قیلی پا دیوال بانے دا سیو خط لکا سمسارا وارو خطو او دا غرنے گیٹ سکو گیٹ کلاو کو چلتا کلار وی بائی سارا کاغا کنا آئیو تو اسے کوا سارا کاغا آغا سارا کاغا چی سارا کاغا آنو وی پلان کی جائے کی خزانہ دا باچا دے وی دے خدری ہو زمین دیوے سیدھا لل پا خزانے باندی خزانہ ہوا لہ خزانہ ہوا لہ ورطے بس بائی رازے وی ویشلہ باچا بکن خپلی سرارلہ محمود غزنوی پک خپل سراړلا سار په تخ باندې کیناس وی بای ورشی په پلان کې پلان کې ځکه وډا کوانی غراولې دا کوانی راوستل چې دا کوانی راوستل کینول چې دا کوانی کینول څنګه هغه یو وته وای دا غو بیگانې دلی وځي اچ ویز ته تیار کې سړې وې نه مګا نه ای بیا مانه غلطی کینا وی دا غو بیگانې دلی وځي دې او ته نه مړ وی خدای شته دا غره ای خدای ورګه وبشي بچا وی بھائی دا شوکمار دی ډاکمار دی او دی حالات ډیر خراب کړی دی شوټ کول غواړي لاس کټ کول باندې نه کیږي یو قتلوا ایسو کول غواړي شوټ کول غواړي نایو والا آواز ورک بھائی اپنا کرتب تو دکا تول خپل کرتب نو خودل او اریو بالکل صحیح دے کنا تو خپل کارو خیا باچا گیرو والا ویزے معاف گئی داغه کور اخلا کڑو کنا داغه ہا کچھ معاف کولے کہ نگیر سکڑا ہوا والا رومی رحمہ اللہ وی وی مجرم را چو بجلا دادہن چو بجم بدری شمن اشارہن وی ہر کلا چ مجرمان جلا تہوال شو نو چو بجم بدری شمن اشارہن وی ہر کلا چ گیرو والا نو سشو تور سشو آزاد شو قوم گفتندش کی کو قطب مایتو قوم گفتندش کی قطب ماتوی روز محنت ها خلاص ماتوی اگے ورتے چت زمنگا مشری بس تے چار سکے نو کایبا بس من سرا تشوی کنے چ گیرو خدای کار کیگی وی صد حجاب از دل بسوی دیدہ شد چو غرض آمد ہنر پوشیدہ شد رومی رحم اللہ قصہ عبرت لگی عزت نہ مگر خبر کوما وی صد حجاب از دل بسوی دیدہ شد یو خبردارا چ غرض سڑے واخلی نو ہنر رلن شی بیا ہنر پکار ناراضی او گورا گئی ورته وی چې د سپیک د ماسپی والا ورته وی چې مالک در سره دی خو دی ورته پرېدا پرېدا سړیا زکه غرس په مخه غستیو چې غرس په مخه سړی والی نو بیا هنر پاتې شي نو چې د دنیا غرس دی په مخه والی نو بیا بد الله احکامات ماتای بیا د الله احکامات ماتیږي نو بیا ورپسې ذکر کوي وای دی چې کم دینو دا الله احکامات ماتول دا الله احکامات ماتول دادا سدا لکه د بادشاہ په حضور کې د بادشاہ خزانه لوټل د بادشاہ په حضور کې د بادشاہ خزانه لوټل ندی دام هو ما کوم انما کنتم انما کانو چې چرته دین والله اور سره دی نو دادا الله په حضور کې د الله خزانه لوټل دي نو ګورا کرتب د چا په کار راغې د چا په کار راغې تاسو فکر وکړو د چا په کار راغې چې هغه د شپې بادشاہ پی جندلو د شپې سپې جندلو بادشاہ نو خلاصي کې با ګناګارا په دی باندې چې د شپې الله سره تعلق قائم کی د شپې د الله سره سره قائم کی تعلق کرتب داغه په کار راي و ما کوم انما کانو ټول به ویلو خو وخت نشته و الا هو ما هم انما کانو ثم ينبئهم بما عملوا بیا به خبر اور کې دی لره په هغه باندې چې کړي پر د قیامت ان الله بكل شيء عليم یقینا لاره پر سبحان قدرت والا الم ترى اینو گوری تیل اللہ زنا کسانو تا دویم زجر دیکی مقصودی کلمہ ویزا جاؤ کا حیو کا بمالم یو حیی کا بی اللہ دا جرگی خمک کم کو لکنا خدا مقصودی ویزا جاؤ کا حیو کا بمالم یو حیی کا بی اللہ چی زجر پا اقوال شنیعو و بدو خبرو بانی زورنی علم ترائل اللہ زنا نوہو آن النجوہ آئی فکر دینے دے کڑے چاہی منع کڑے شوی دی دا غلط جرگونا سم یعودون لما نوہو آن ہو بیا واپس کی گیا آغا ستا چدی تی منع کڑی شوی دی نی بیا و ماہ کارو نا کئی ویتنا جونا بلسم والعودوان او جرگی کی دی پا گناہ والعودوان او پا ظلم بانی و ماسیت الرسول دا دا حزب الشیطان دری اصلو ندی خان یو اسم بل عودوان او بل ماسیت چی دا شیطان حزب بپا دی قائمی بل اثم والعودوان پا گناہ او پا زیادی بانی او پا نافرمانی دا پیغمبر ویزا جاو کا حیو کا چی کل راشتا خوالانو حیو کا سلام کی بتابا نے پیشکشی کی بتابا نے بما پاس بان لم یحییک به اللہ چ اللہ درت تحیہ نہ کڑے یعنی کہ اللہ کو ویلی چ السلام علیکم وای او دی وے السلام علیکم السلام علیکم السلام پزای بی السلام علیکم مرشی مرشی وے دا جاو کا حیو کام ہر کلا چراش دی تا تنو حیو کا بما دئی چکم دنو سلام کی بتابا نے پاغٹو کو بانے چ اللہ پہ تا تو سلام نہ چولے وے یقولون وای فی انفسهم پخپلون زنو کی لولا یعذبون اللہ بما نقول ولی اللہ مگل سزان را کی باغ بانی چی منگے وایو حسبو ہم جہنم پورا دے والا جہنم یسلاونا ڈڈو زبشی پدی باندے بے اصل مسویر بات دے دائد ورطلو اے ایمان دارو اول اصل تاسو گرد منافقانو پشان نشی منافقان پا اسمو پا عدوان جرگی کئی نو تاسو پا تقوا جرگی ہو کئی نو منافق با پخپل اوزی منافق بس شی پخپل اوزی اول قاعده د پاره د منافق دی استلو چې منافق شي اوزی نو اوزی به څنګه د منافق د مشر خلاف کونو او خوی چې پنجیوز باندې مشوره وشي او میټینګ وشي په خلاف د دې باندې چې جنا کوي به څنګه راوزی او میټینګ وشي په دې باندې چې یاره سود به څنګه عام کیږي میټینګ وشي په دې باندې چې یاره الکان به څنګه په جی انجیوز کې داخليږي جنا کوي به څنګه پنجیوز کې داخليږي تو آیا دا میٹنگو کا چیار آل کانو جنہ کہ بات سرنگی دا قرآن تعلیم عام کی گی سرنگی بچے کمی ندی پا کورونو کے کینو لشی نتو گورا منافق بروغن تا کیوزی چی دیزا کے زماکار نکی گی دیزا کے زماکار نکی گی دا دسمت درر دا ٹکی تشریکو چی قائده اولا لی اخراج المنافق نسنگ منافقو زی یہ خلن ٹکے ویلو گنا خوتا سخو پی بیا پوشی ہوئی یا نا یا ایو اللذین آمنو ایماندارو اذا تناجیتم فلا تتناجو بالاسم والعدوان ہر کلا چی تاسو جرگا کوئی نو فلا تتناجو بالاسم والعدوان جرگی مکوئی تاسو پا گناو پا زیادی بانے و پنا فرمانای دا پیغمبر و تناجو بالبر و تقوی او جرگی کوئی تاسو بالبر پنے کئے باننے او پا تقوی باننے و تقو اللہ او یرگی دا اللہ غزات نیلے تخشرون شاقی اللہ تبور جمکڑی شی تاسو انما النجوا یقیناً دا جرگی چکم دی من الشیطان دا خلاف جرگی چکم دی من الشیطان دا دا شیطان دا طرف ندی چی دا دود وکینی او ای پلان کی زیادی دی انجیوز میٹنگ دے پلان کی زیادی دی انجیوز میٹنگ دے و دے بانے دے مسلمانان خفا کول غواری سپی خفای مسلمانان خفا کئی خویر نشی خفا کولے وے این نمن نجوا من الشیطان یقینا دا جرگی چکم دی غلط دار شیطان دی طرف ندی لیا حزن اللذین آمنوا دا چی خفا کی مومنان ولیس بضار رحم شیعا او ند دا شیطان ضرور کون کے دی مسلمانان لر معمولی مگر آپ اجازت دا اللہ باندے واللہ فلیتوکل المؤمنون او پا اللہ باندے زان اسپاری مومنان ایماندار و دوے مقاعدہ لی اخراج المنافق دا پار دا اخراج دا منافق دوے مقاعدہ اے ایماندارو اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس ففسحو یفسح اللہ لکم تنگ تنگ کی نہیں کل بدت ہوئی چی خوارشی زی کل بوئی رازی منافق سے کم دینا پا خپل مرضی بانی زی و رازی آد چا خبران ناوری او بل دا چا مجلس کے سخت نیشی برداشت کو لے چوتا ہے بھائی تنگ تنگ کی نہیں او بھائی پیوخ پا بانی سشی کی نہیں پرید سڑی او بھائی پکی بان کئی دانشی برداشت کو لے آد آگا رات والا دے اب مجلس کے سخت نیشی برداشت کو لے نہ پخپلا بد مجلس نہ اوزی پخپلا بد مجلس نہ اوزی اے ایماندار و اذا قیل لکم کل چی ویل شتا استا تفسحو فی المجالس چتا سو پراخیرا والی پر مجلس نو کی فسحو تتا سو فراخیو کی افسح اللہ لکم اللہ پراخیرا والی بتا سو بانے و اذا قیل شذو کل چی تو خوارشین فن شذو بس خوارشی بیا یرفع اللہ الذین آمنو اللہ چتیا کسان چی مان راول دستا سنا اوا کسان چی لمر او کڑے شے دے او اول یرفع اللہ الذین او چتیا اللہ اغا کسان اللہ چی مان راول دستا سنا اوا کسان اللہ چی لمر او کڑے شے دے درجہ درجی طول اللہ سوچ دے درجی دی کی دے علم والا خاصیت سشو دا دوبارہ ذکر کول تخصیص بعد العام چی مومنانو کے علم والا داخلو کنا وہ بیت دوبارہ سکل خاص کل نو دو زلی ذکر کرل نو پا دی کی چکدر دو علم والا سدی مقام یرفع اللہ اللذین آمنو منکم اوچھتی اللہ مسلمان آن لرستا سنا نو کا وقف کین ادرے گا نو بیا بجداشی واللذین اوتو العلم لهم درجات علمونو آن لخلا زان لدرجی دینو مومنان اوچھتی او علمونو آن لسدی زان لدرجی دو مانو بانے پوشوئی پا دوارو کے مائد علم والا سدی خصوصیت او دے علم والا مدح دا اخو العلم خالد بعد موتی واوصاله تحت التراب رمیم وزل جالمیتنو هو ماشن علی السرا یزن من الاحیائی وهو عادیم اخو العلم خالد بعد موتی علم والا چکم دے نوام شدب دنیا باندے اگرچہ اوصاله تحت التراب رمیم داغا اڈو کی چکم دنو خاری شوی دی اگر کاڈو کی خاری شوی دی او وزل جال میں تنو ہو ماشن علی السرا او خان د جال چ دینو مر دے اگر کو دنیا باندې گرزی یو زن من الاحیاء و هو عادیم فغوانی گمان چا کولشی د جوان دو او غسد نش والذین اوت العلم درجات والله ما تعملون خبیر اللہ دے پاچ کوئی تاسو خبردار یا ایو الذین امنو ادب مومنان تا منافقان برال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یو پټ خبر در کوم میتا سو زی وی یو پټ خبر کوم نٹول مسلمانان بلال نہ دبو سرا اسی خات خیم ایا سی جتا سو تکلیف مغرب نشتے گا بس ٹھیک شو ٹھیک نہ بلال نو بل برا گئے چ مسلمانان بلال بل برا گئے تا سر جی زمن لکار دے کدی ملگیری لو کونتا کیا پل شنو خبے نہ بلال وے زی زی زی نو بیاوی اسی جی ما تا پوس کو ما چ مز مز ار سو بالکل برابر دی گنا زما سی دی دا کہ لک شکو نیموز دی مسئلہ کی ملک شکو مایچ دا لکان دی بیادی سے دے لکتا گئی راتا گئی ماس دا سی ٹک کو مکانا چی دا سنگئی ہوئی اور ٹک تے بلا بل برا رہے بل برا سے صداقہ کڑے ہوا اس بے نبی علیہ السلام لے تکلیف اور صحابہ لے سشے تکلیف نو اللہ رب العزت وے گو رہے تو اس بے پتہ لگی ہوئی دا منافق دا یستو چل زکی آغا دار دا منافق دا یستو چل چی دا چل زکی چی اللہ رب بولے ادب کے خودو چھ کم سڑے نبی علیہ السلام نے مسئلے تپوس گئی نا بمخ کی صدقہ روڑی تحفہ تحفہ بروڑی نبی علیہ السلام نے تحفہ اور کیلہ بدا گئی منافق بے تحفہ اور کولا اوشم پڑک تے اگر سوار کول نبیہ بچہ تپوس نکو بیا پتہ ہو لگی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سڑے ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چھ کم دنو لست تپوسو نکڑیو او لست دیر حمہ او یا چې کوم لاس کجوري هغه مکه ورکړی په توفا کې یو به ورکړ بیا به تاسو کو بل به ورکړ بیا به تاسو کو تاسو نیم نقللی شته مو فسرین لیکلی چې لاس تاسو نه کړی الله سپیره توفا سره کړی ورکړی وا یا ایو الذین آمنو اذا ناجیتم ای ایماندارو اذا ناجیتم الرسول هر کله چې تاسو جرګی کوی نبی علیہ السلام سره فقدمو بین یدین جواکم صدقه نو مخ کې گئی تاسو مخ کې د جرګینا توفا صدقین مراد ده څه ده توفا ذالک خیر لکم دا غورتا صلوات رو پاکون کی تاسو د مجلس چې منافق بد شي ووزی فایل لم تجدو کتا سونو مند سوک نو فین الله غفور الرحیم یقینا الله ر بخون کے فایل لم تجدو نو کستا سو وس نرسی س پیسے می سید سرئی نہ یقینا الله ر بخون کے مہربان سو جو بھی حکم نه آش وقت من تقدمو بین دین نجواکم صدقات آیا گران لگی پتا سبان یم تقدمو دا چې پیش کی تاسو مخ کې جرګو نا صدقات خیراتون او تحفه فائز لم تفعلوا نكون كتاسو اغه وخت چونه كتاسو دلاران وتاب الله عليكم او مهرباني کړی د الله پتا سبحان فاقيم الصلاه نو دروي مزلرا اور کی زکات لرا او تابع داری د الله او کی د نبی علیہ السلام والله خبير بما تعملون الله له خبردار پاون چې کوي تاسو الم ترى الى الذين تولوا قوما دریم زورنا په اتخاذ په دوستانو نیولو د کافرانو چې کافرانو سره منافق دوستی کوي اوسم دوستي نه کینو عالم ترائے للذین تولوا قوما ای فکر دینے کڑا کسانو تا تولوا قوما چ دوستانہ کی ادا سے قوم سرا غضب اللہ علیہم چ اللہ پہ غصہ کڑا پ امریکانیاں غصہ نشتے نا چو سرا دوستانہ کی ما هم منکم ولا منهم ندی استا سننی ہن دا غی ندی لا الہ الا هو لا الہ ها ولا نسم کافر دی نسم مسلمانان دی ما هم منکم ولا منهم ندی دی استا سناون دا غینا و یحلفون علی الکذب او قسمون کی بدرو غبانے وہم یعلمون او دی خوب ہوئی گی چی داؤں بدرو غا کو یہ قسم دے من کرا مسلمانانی او داو دا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا تیار کرد اللہ دیل را عذاب سختے نمسا اما کانو یعملون یقینا دے دیر بعد دی آغا چی دی عمل کئی اللہ پا درو غسو گندونا او دا دا کافرانو سر دوستانی اتخذو ایمانہم جننا یقینا جوڑ کردی دی اخپل قسمون ڈال دا اخپل قسمون ڈال کردی دی تا تا قسم خورین استاد زرن نزان بچ گئی او اگر تا قسم خورین دا اگر تا زرن نسکی زان بچ گئی بس دار تا دا غا چل لینو بی کرم دے وطا ایت تا غزو ایمانم تا تا قسم کی خدا اشتے منگا دا سی خدا اشتے منگا دا سی خدا اشتے منگا دا سی او اگر تا مسکی قسمو نخوری ایت تا دا دشگر دی بلکل ختمو تا اس اخلاص یہ پا ایمان دا تا ہم دا منگ تا سر آہد دے حال تا دا سی وی دل تا بل سوئی لی قصہ دا ایت تا غزو ایمانم جننا جوڑ کردی دی اقپل قسمونا جنت انڈال فصدو عن سبیل اللہ انو بند شدی او بندی لازمی متعدی بند شو او بندی خلق دلار دا اللہ نفرم عذاب محین نو دیل دی عذاب شرم ان کے سپکا ان کے لن تغنیان ہم مال و مال اولادهم دی وی مو سر مال اولاد دی دا فائدہ نکی لن تغنیان ہم فائدہ بور نکی دی لرا مال اولاد دی او نا اولاد دی دا اللہ نا دا عذاب دا اللہ نا معمولی دی دی ور والا دی بی پدی که ہمیشہ یوم یا بسوم اللہ جمیعان دا او دا قسمون و عدد تی کنا قسم په دنیا کې میزان په سخ لاسو په قسمونو نو اخرت کې چې پاسې دې زوړ عادت دین الله ته هم قسمونه کوي الله دې قسم په غم له داسې زغ نشته یوم یبصم الله جميعا فکمر چوچت کې الله دې لرام جميعا ټول فیاحلفون له قسمونه وکي الله ته کما یحلفون لكم لکه چې قسمونه کوي تاسو ته ویاصبون او دې ګمان دې انو مالاشه چې دې په سې دې زیز باندې دې په سې دین باندې دام سوې چې موږ په سې دین یو ریالا انهم هم الكاذبون خبردار یقینا ام دی دی دروغ جن بالکل دروغ جن دی الا انهم هم الكاذبون استحوذ علیهم الشیطان مسئلہ بدل دا استحوذ علیهم الشیطان سور شوی دے پدی بانے شیطان شیطان پہ سور دے استحوذ علیهم الشیطان غلبہ کڑے دا پدی بانے چا شیطان بس دل دستا سدا یو قال یو با قانون نه لگے درنه نه لگے درنه استحاضه بکاو استحواذا کیسه بکارو استحاضه حضور نه لگے در بس تاسو نو شو کولینو استحواذ علیہم الشیطان غالب شوی دے پدی باندې زور اور شوی دے پدی باندې شیطان فانسا ہم ذکر اللہ نو ہیر کدی دینا دا اللہ قانون دا اللہ نظام دا اللہ یاد دایت نہ ایر کو اولائک حزب الشیطان دا دا ڈالا دا شیطان اوہ پی جندوے اولائکا دا پی سملو کے ناس اولائکا او دا چکم ننو پا سینٹونو کے ناس دا ڈالا دا شیطان علا انہ حزب الشیطان ہم الخاسرون خبردار دا ڈالا دا شیطان دا دم تاوانیان ان اللذین یحادون اللہ و رسولہو یقیننا کسان چھئی مخالفت کی دا اللہ و دا پیغمبری اولائکا فی الازلین اولائک فی الازلین دی غالب کی دلے نشی اولائک دا خلق چی دی فی الازلین دا دی پا زلیلو نا زلیلا زلیلو زلیلا ولو کان صدران و وزیران اگر کسی صدر و وزیری ولو کان بوشن و تونی بلیار اگر که بوشت و تونی بلیار دے ارس چی دے اولائک فی الازلین دا کسان چی دی پا زلیلو پا سپکو کے کاتب اللہ و لاغلی بنان و رسولی فیصلہ کرے دا اللہ چیزا با زورا وریم او رسولی او زما استازی با زورا وری دا دا اللہ فیصلہ دا بسی اور از بدا فیصلہ رازی ان اللہ قوی ان عزیز یقین اللہ رے مضبوط او زورا ور بس دا زمانگ ایمان دے زمانگ پی ایمان دے کنا متشابہاتو بان ایمان دے چھا کر رہے یار دا دا متشابہ اس وقت کے دا متشابہاتو نا دا زان پی پوکی دا مائی زبا وامی اور از اس وقت کے دا سن دا متشابہاتو نا چھے کمزور طالب کمزور مولا چھے اگر سر از کالٹو سو دخپل ڈوڑای و سو سر نشتے دے والا دو دنیا حاکم سنگا کی اس وقت کتب اللہ لأغلبن ولو انا و رسولی صدا دا متشابہاتو نا دا پا دی متشابہاتو کی گوتی وال اس سنگا گوتی وال چھوئی دتاو گورا دا پوچھے بسنگ دا کی گی لکا حاکم کی گی دے بسنگ چھے کمدنو دا سی دے بسنگ دا سی دا دینا انکار کول او پا دی کے چھے کمدنو تاویلات کولو چھے دا دا مطلب ندے ہو دے سدے دا مطلب ندے دا دا اہل زیغو کار دے پر دی ایمان را للا چا کار دے متشابہ متشابہاتو بانی ایمان را لل دا اوتو العلم ور راسخون فل علم کار دے کلکو خلکو کار دارے زمان ایمان دے بائی چھے دا متشابہاتو حل با اللہ یا رضی سکی راو باسی کتاب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی و عزیز یقینا اللہ رے زور اور مضبوط ذات قوی و مضبوط عزیز و زور اور لا تجد قوم یؤمنون باللہ خبائی لا الہ کے لا پر عمل کرنا علب کامیابی ملاوی گی چھ بلا الہ ملاکن چھوتے غلا بدس آری بیا تنہا چھ غمداری بس لا بلا الہ ملاکن پلا دلا الہ بانے ہمس کا لا کا پلا دلا الہ کرش کا کرش بس دا اللہ خلاف نمنم نمنم نمنم کہ یک کی آواز امنو نمنم دا اللہ خلاف بس غالب کی گی بنو لا تجد قوم یؤمنون باللہ نبو امیدا سے قوم شیمان راڑی پا اللہ و پر از رستائے باننے دا سے بوئی نمو میوے دا سے قوم شی اللہ ام بنی و سمنی آخرت شی واد دون من حاد اللہ چھے دی دی مینہ کئی دا آغا چا سرا چھے مخالفت کئی دا اللہ و دا پیغمبر یہ چھے مومن زانتا وئی نو با دا امریکی سرا دوستی نکئی وئی ملکا وئی دا پردون سگی لکرم وئی دا خپلو دا لاسا چھے کمدنو دا سے شما اول چھے سنگ دا مولان حکومت را گئی نوی ہم امریکا سے دوستانا تعلقات چاہتے ہیں خمانا منگ ساتا گان گونتوی منگ دا اخبارونا ٹوٹے زن سرن ساتو کنا دا ما پا دیستر کو پا اخبار کے دا مولای سے بیان لی دلے ہو وی ہم امریکا سے جو دوستانا تعلقات سے چاہتے ہیں دا یوحادونا من حاد اللہ چھے دی دی مینہ کئی دا آغا چا سرا حاد اللہ چھے آغا چھے محاد اللہ چھے نافرمانی کئی دا اللہ اور پیغمبری ولو کانا آباؤہم ولو کانو آباؤہم اگر کا غیب لارانی ام مخالفین سو کی لاران او ابناہم یا زامنی او اخوانہم یا رونی و عشیرتہم یا قام قبیلہ اولائک کتب فی قلوبہم الایمان چھے دا سی صفت پہ کرا غیب دا نو کتب فی قلوبہم الایمان لکل اللہ پزرنو دیکی ایمان و ایدہم بروح منہو او مضبط کر دی اللہ دیل را پہ او خاص رحمت پانے دخپل طرفنا بروح منہو برحمت منہو پہ او خاص جوان باندے دخپل طرفنا و ادخلوہم جنات تجری من تحت الانہار او دنده کې الله دې لره باغونو ته چې به یې بلان دي دونه داغینه ولی خالدین فی امه شبی بده کې رضی الله عنهم ورضوان خوشاله وی الله دې نه دی خوشاله دې الله نه اولایک حزب الله ولی دې حزب الله حزب شیطان ولی دې اولایک حزب الله دا دل د الله علی ان حزب الله هم المفلحون خبردار ووري چې قینان دل د الله هم دې کامیاب بس دې له الله سور کې کامیابی ور کې سبب ان شاء الله درس کوم کې خیری بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من ديار من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار سورة الحشر مدنی سورت تے فرض دے سورت بینی اومخ کے دے سورت نور نا یوصل وم نمبر دے یوصل یو نمبر دے ایک سو ایک مناسبت دے مخ کی سورت سرا مخ کے اصلاح دے معاشری و نو دلتا اصلاح دا عقیدی کی دوی مخ کی صورت کی ویلو چه اولائی کفل ازلین تا اللہ خلاف چیزی نو آزلی لی دلتا دا آغی نمونہ ذکر کی نمونہ دا الازلین ذکر کی درہم مخ کی صورت کی ہوئی لا تجدو قوم یؤمنون باللہ دلتا زورن منافقانو تا دوستائی دا کافرانو مخ کی صورت کی معیت دا اللہ چه اللہ در سره دی دلتا داغی عقیده ذکر کئی چه پا کم عقیده اللہ ملگره کی گی اغاولا را عقیده دا توحید علا با اللہ رب العزت تا سر امدادو کی دعوت سورت زجر او تخویف زورنا او یارا اول سورت نا توحید دے بیا یو تاریخی واقعی تا اشارہ دا پتور نمونہ بیا تقسیم د مالفه چې مسلمانانو کې فساد را نشي او دا ښکار شي چې مسلمانانو جنگ د مال لپاره نه وي بیا د یولسم آیات نه تفصیلی زورنه د منافقانو ته دا اتلسمنا تزهید من الدنیا و ترغیب الالآخرہ او دا قرآن مجید عظمت دا پارا مثال بیا مسئلہ دا اور قرآن مجید عظمت دا پارا مثال بیا مسئلہ دا توحید چھنکمی مسئلہ دا پارا جہاد او دا کارو نکی گی دا بنو نذیر او بنو قینقا دا اوسیدل مدینہ کی چکلا کافر پا دوو مارکو کی کمزوری شو بدر کی او پا احد کی بدر او احد کی کمزوری شو ندید صلح پیشکشو نشو روکلل چی منگ سر معاہداو کئی دکاوی اریدل چی معاہدای کولا معاہداو شوا نو معاہدین ارستو نبی علیہ السلام توی تب زمانگ ملمائی رازی با نبی علیہ السلام پچل باندی بو تو پچلی بو تو دیو دیوال لاندی کینو وی منگ رازو او پا نبی علیہ السلام دا گٹ غرزو لی را دوکڑا دیوال تے گڑ خیجو جدا گڑ بھی پھر اخلاص کو وہی اشوا نبی علیہ السلام سلام تے دی زنا خوشا او دی وعدہ ما تکڑا جکا پا نبی علیہ السلام علیہ سوچت کو مسلح رب العزت وی جدی اس وعدہ ما تکڑ دا ورزی ورپسی لخکر ور پسراغی سماک یهودی مخ کی خبری اکڑی او خپل سفزائلی ویل ویالسنا ورسنا الكتاب الحکیم علا عهد موسیٰ ولم نصدفی وانتم رعاء لشاء عجاف فصال انتحاما والاخیفی ویالسنا اورسنا الكتاب الحکیم علا عهد موسیٰ ولم نصدفی منگلو ام اللہ کتاب را کڑو تورات منگو تیوڑی دلی نو او پا دقا وقت کتاسو چی وی وانتم رعاء لشاء عجاف تپی تپی بیزی بام سرو لی تاسو سا پی جندل مسلمانان لے پی غور والکو آتر ظلمون مکوی لعل اللیالی وصرف الدهور یدلن من العادل المنصفی فی لعل اللیالی وصرف الدهور وی کې دې شي دار زمنګ تاغه کسو خې چې انصافي سوکته نه یو پرده لري کې یقتل النذير واجلاؤها فعقر النخيل ولم تقط ولم تقطفي بنو نذير وجل کېږي او شړل کېږي او کجوري والي کېږي او دا تا ظلمونه کوي. حسن رضی اللہ تعالی عنہ پاسی دو اغول جواب ورکو فی تفاقد معشر النصر القریش لیسا لهم بی بلدتهم نصیرو عمل گریم سو شوست دل قریش امدادو کی کنا همو اوتو الكتاب فزیعوه وهمان التورات بورو تورات اغام پری خودو توراتم زائکو او داغین اڑاندهی کفرتم بالقرآن وقد ابیتم بتصدیق الذی قال النذیر قرآن نو منکار کو او پیغمبر چ سویل دا غین نو منکار کو وهانا علی سرات بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطیر وهانا علی سرات بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطیر داوز بنی لؤی سردارانو اغیی چه کمدنو پا تاسو بانی را غلی دی او تاسو سوزی ختمیم نو جوابی ولوار که نای واقعیت اشاره که چه اللہ رب العزت ستاسو دشمنان ختم کردی دی سورت تو امزکا حشر ہوئی چه اد اغیی مسلمانان پی راجمشو او وی شرل مخ کی سورت کے حزب اللہ دا اللہ ڈالا چه دا اللہ ڈالی نو اغیل سلطانت پکار دی سول پکار دی سلطانت و بادشاہی. نو رنبی دو آیاتونو کی دریو کی سلطانت ذکر کی بیا سلورم آیات کی سبب دو سلطانت چه اطاعت دا اللہ و اطاعت دا رسول چه سلطانت بملاوی کی پہ اطاعت دا اللہ و پہ اطاعت دا رسول باننے بیا بقا د سلطنت د پاره اصول په کار دي. بقا د سلطنت به اعلی راضی چې د مال محبت نه وي چې د مال محبت نه وي او جهاد د مال لپاره نه وي د دې لپاره بقا د سلطنت یو لسم نه رستو فنا د سلطنت چې غیر سره رازونه شروع شي نو فنا د سلطنت پر راضی فنا د چا سلطنت سلطنت به فانی کیږي بیا او رستو بیا یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله اصول سلطنت سلطنت سلطنت بس کی قانون دو قران بخوره او عقیده توحید او دې ته پاره چې قران او توحید دا په دنیا عام کړي دا وی اصول سلطنت واقع دا حشر دار صورت د امتیازات نه دا او دا الله په یو ځای ډیر نمونه دا هم د امتیازاتو نه دي او مالفه تقسیم دا هم د امتیازاتو نه دي. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی وی الله لراغه چې په اسمانو کې او زما کې و هو العزیز الحکیم آغا الله رزور او حکمت والا. په دې سورتونو کې سبح یسبحو چې کوم سورتونو کې راوړل شي هغه کې الله رب العزت د مسلمانانو نه سکار غستل غواړي چې د دین سه دینی کار واخلي سر نه سبحا او یسبحو کی دي چې الله ګوره پاک ته تاته ضرورت نشته ده ضرورت ته تنشته نو زک ضرورت و تستاده دیو جن سورت مصدر کی سبحا سبحو چې تاته ضرورت نشته ته کار کوو بس تا فائدہ ده پکې. والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب الله ري اغزا چوي شړلا کسان چې کفر کړو د کتاب والو نام من دياريم د کورونو دینال اول الحشر فاول حمله باندې اول حمله فاول ذل راجم کېدو د مجاهدینو چې یو ذل مجاهدین راجم شو بس ما لی اول الحشر اضافي نه بیا چې دوی کم نه ما معنا وکړه اول الحشر په یو ذل راجم کېدو د مجاهدینو چی یو ذل مجاہدین راجہ مشی بیا باطل دخ پی ٹنگولو ندے باطل با بیازی دانا جز دیل آول شنو دویم بے کمی خبر بانے پوچھوئی کنو ماوی لأول الحشر مانا پا یو پیرا راجم کیدل پا یو زل راجم کیدل دا چا دا مجاہدین چا مجاہدین یو زی شو نباطل دا ٹنگی یادا سی ہوا ہے لأول الحشر پا رنبی جمع کیدل باندے نرنبی دویم گواری کنا لأول الحشر دا خرنبی حشر شو ادویم حشر بے دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی اب عمر رضی اللہ عنہ با قیام دا جزیرۃ العرب نے چسون ٹولا گو شڑل دا اولانے حشر شو چی دا مدینی نا خیبر تو زغلول بیا دا خیبر نا جزیرۃ العرب نا مکمل چی کم دنو چا بار کل عمر رضی اللہ عنہ نو بیا با غدویم والا پکاری نو دا غدویم بیسو او بیا غدویم شو ما زنان توم آئین خروجو ستاسو گمان نو چی دی با اوزی وظنوا انهم مانعتهم وصونهم من الله او د دیم ګمانو چې یقینا دای چې دی بچ کون کې دی لاره کلی د دی من الله د الله د عذاب نام هر موږ زور لولې په دای کړی دی بیا به زلزلہ ناراضی فاتاهم الله من اسلام یحتسبو نوراغ دی ته د الله عذاب دا طرف نه چې دی ډو ګمانو فقد ففي قلوبهم الرعب او ایتولا وی غرزولا پزړونو دی کې یارا یخربون بیوتهم بایدیهم روانو لیخ پل کورونا پخپل اللہ سنو وعید المؤمنین او پل سنو دا مومنانو پخپل اللہ سنو بیا لیگی او کورونا بی روانو روانو تختیده زکر چو تا اجازتو شو چه کم تیار مال زان سر روڑی چه نو نند تا اجازت تی با جوڑاغ زان سر روڑی چه نو پا تی شو پلان کی تیملا الٹیمیٹم اولاور کو چه پلان کی تیملا تاسو دا چه کم دن اخپل علاقه بنو نزیر و بنو قنقا مکمل طریقه سرسه کدی خالی کدی بنو قرزه خو می پا احزاب کیویلو کنم اپاتیشیو می بنو نزیر و بنو قنقا اغیر تاوی چه تاسو دا اخپل علاقه چه کم ادا چه دا تاسو فلان کی تیم لسه کدی خالی کدی چه زن سر سوڑه شی نو غوڑه دیو کورون روانول یرا دا بینس پا گدیر قیمتی دوی چه دا زن سر وڑو نکل بینس تو متفق شا تا حشر شا راجم شی اتفاق مسلمانانو کئی کافران مخپل ملک پخپل سکی روان کی یو خریبونا بیوتا هم روانو لخپل کورونا پخپلو لاسونو پلاسونو دا مومنانو مرس ترا سرو کوئی لکه دا بینس را سر رو باسا مسلمان تا بیوی دارا سر رو باسا لکه دی کور کئی داستن دا کنا دیر مزیدار دا دا منگ دورا پا گلکارای جوڑا کڑی دا او دی که چه کمدنو پلان که دا فاتبیرو یا اولی الابصار عبرت والی کنه یدا عقل مندو فاتبیرو تاسو ای تاسو خوب دقی که اصول شاشای که زوتوی چی دا دی قیاس دلیل لی که فاتبیرو یا اولی الابصار دا چا دلیل لی قیاس دلیل لی نو بیا داوی چی قیاس ستاوی نو قیاس دیتاوی چی قیاس الغایبی علی شاهد پا غایب پا چا قیاس کل شاهد بانی قیاس کل نو موجود خود دقا یهودو کنام موجود خود دقا سو یهود و دشمنان دا اللہو نو دا نور چی کمرا روان دی نو غپی اسکی قیاس کی نتا سوزان پا صحابو قیاس کی او دا اوسنی کافر پاغی سکی قیاس کی نتا سو شورو شی نران شی دا صحابو خوی نزان کسکی پیدا کی او متفق او متحد شی نو بیا تو گورا کافرانو تا پا خپل بچه کمدنو روانی او زیون بخالی کی او پا دی که بچه کمدنو خیر غواری چی منگا او تختی دلی پا خپل با کمپون بیا خالی کی که پا افغانستان کی دی او که پاکستان کی دی او که پا عربستان کی دی ار زینبا لگیای او کمپونه بخالیکه روان می فل کمپونه په خپل لاس روان نه بلکې امریکا کې بیا خیر نشته فاتبیرو یا اول الابصار عبرت والی د دین یا عقل مندو نور په استاد ځکه قیاس کې جنا ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لازمهم فی الدنيا دای کی مردار ډیر نشو ځکه چې دای له الله په قسمت سړي کې لیوا جلاوت نی دای له دالی کې لیوا ځکه فیصله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله طرف ادا وکړه چې د مدینې نه سکی او شړای نو د شړلو په وجه باندې د قتل نه شو بل شو او بل نذیر خو مردار شو کنه تقتلون و تاسرون فریقا ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء کنه ولیکلی الله دې لرا الجلاء وتل جلاوتنی لازم یا تورات کې یا اوس فیصله د شانتی او شنو لعذابهم فی الدنیا نو خامخا سزا ورکړو دی لره دنیا کی اورهم فی الاخرت عذاب النار او دی لره په اخرت کې اور عذاب عذاب دور د دې سلطنت ختم شو نو د سده وجه ختم شو د دې خلې سلطنت وکنه لوی بادشاہ ته نو د سده وجه ختم شو د مخالفت د الله او د پیغمبر د وجه نستا حکومت چې راځي نو په صبر راځي په اطاعت الله او اطاعت رسول ستا حکومت په دې باندې راځي که اطاعت د الله او اطاعت د رسول نه نستا حکومت راتللې نشي ذالک بیانم دا تاریخ ته کنه تاریخ کې بس دغې اوتار او چړاو قتل یو قوم دی تاریخ تش د معلوماتو نوم نه دی چې ته چې کم دنو تاریخ وګوره او معلوماتو کا او پلان کې کوم دا وکړ پلان کې کوم دا کړو پلان کې دا کړو پلان کې دا کړو پلان کې د ډېر غټ معلومات دي ډېر غټ معلومات دي نه تاریخ چې کم دنو د عبرت نوم دی فاتبرو یا اول الابصار وګوره چې هغه کې دا اوتار پر سر راغلو او دا چړاو غټ شوی پسو او راو غورځیدل پس باندې نو بس دا کو ګورن دا غوزان کې وګوره بیا چې ما کې کم صفاتونه د غورځیدولي او کله اوچتی دودی ذالک بانهم شاقوا الله دا لري وجنا چې کله نه مخالفت کړو د الله او پیغمبري ومن یشاق الله فجاج مخالفت د الله او کو یقینا الله له غضب والا ما قطعتم من لینا مسلمانانو با دال لگیاو غرب با خود یو بل بهم تیزاو ادا غیغ کجور چوی نو آغا بی درز راخلاسولی بی ماتولی بی اور بی وطورتکاو داد دید پارا چه کافر دا اونوی چه مسلمان دا مالو گیده مسلمان دا مالو گیده و منگ دا پارا زمونگ سر چه جنگی گی نو دا چا دا پارا جنگی گی دا مال دا پارا جنگی گی دا غیغ مالون قیمتی مال پا عربو که کجور و کنن نو اڈه کی کجوری وی آگا ٹیم سرا مسلمانان بوتا اور ورطا که حریقم بل بویرت مستطیرو ارچ بے سوزول والا چی بے اداو نوی وی ما قطعتم من لینا آج کٹکون ما قطعتم من لینتن او ترکتم وام آج بریکول تاسو دا کجورونا لینا او خاص قسم کجور دا او ترکتم وام قائما یا بریخودل تاسو دیلارا ولاد پقبل مندانو فبیزن اللہ دا پا حکم دا اللہو ای دا تا توی چا سنه گوره چه تزان تا غاوره شی دادا اللہ امدادو ولی یخزی الفاسقین نا چه فائده دا شی چه رسوا کی کافران اللہ و شرمی وطن کی و باغیان چه دا اللہ دا قانون نا وطنی چه غی اللہ و شرمی وما آفا اللہ ولا رسولی آج چه اللہ احسانو کو احسان کرو اللہ پا قبل پیغمبر باندی علا رسولی پا قبل پیغمبر منو هم دا دینا افا الله چرا غرزول والله یعنی مال و تراو غرزو علا رسولی خپل پیغمبر باندې فمنهم د دینا فما وجبتم علیه من خیل نوز غلو لتا سو دیوان ساسان ولا رکابن او نو سوارو نو پیادا ایسنا نو ولا رکابن او نو اوخان من خیل خیل اسانو فوج ته لکی او رکاب چې کم دې نو د اوخانو فوج ته لکی نوم پی اوخان زغلول دی او نوم پی اسان زغلول دی من خیل ولا رکاب ولا رکاب او نوخان ولیکن اللہ یسلط رسولہ لیکن اللہ رب العزت یسلط رسولہ مسلط کئی او ضرور کئی خپلو پیغمبرانو لرا علامن پاچا باندی شاوچی را دیو کی اللہ اللہ دی پارسو بانی و سوالا طریقہ ازدہ کئی درکڑے اللہ دی یعنی تاسو خود مال لپار جنگو نکو خود درکڑے چا دی الله نو تقسیمی په دې طریقو کوي چې تاسو خپل جماعت کې فساد را نشي نو تقسیم او کوي د مالفه په داسې طریقه د دې لپاره چې سره نشي خپل جماعت کې فساد را نشي ور سره هم چې پته ولګي خلکو ته چې مسلمانان چې کم دنه د مال د لپاره نه جنګيږي زکه چې هغه خو خپل چې وسره وي پلا اوگی دی خوش مال و سر راشی نو بل لے ورکی وی اسرون آلان فسی ملو کانا بی مخصاصا میوی صحیح شو کنا ای خوخ پلا چی راشی و سر نو چالے ورکی بل لے ورکی وی دا مال اوگی نی ما فا اللہ والا رسولی این آل الكتاب آغا چی ورکڑی دی اللہ احسان کردی اللہ خپل پیغمبر بانی دکل والاونا فال اللہ والی رسول دادا اللہ دا پار دی نا اللہ دا ذکر تمہیدن تبرکن نی ولی الرسول او دا پار دا نبی علیہ السلام ولی ذی القربا درشت داران دا پارا و یتیماران و مسکینان و مسافر دا پارا دا ولی که لا یکون دولتم بین الاغنیاء دانا شمالدار دی نور مالدار کی گی او غریب دی نور سکی گی غریب کی گی دا بطلب نده بلکہ دار دی دا پار دا تقسیم کو چاقا غریبانا نم لکس شی راو چد شی کلا یکون دولتم بین الاغنیاء دید پارا چینشی دا مال چورلی دون که میاز دا مالدارو که ستاسو نان ستاسو مالدارو که بس گردش کئی او نور چه کم دنم غریب دلالا پکتا زی نا وما تاکم الرسول فخوزو وما نهاکم آنو فانتهو او آغا چه درکڑی تاسور نبی علیہ السلام نوائخ لی او سنام چه منا کئی نداغی نسشی وما نهاکم آنو فانتهو دا الاصل الاصیل دی زی سر خود مالفی سر دی چه مالفی کی فدی مال غنیمت کی پیغمبر صدر کئی نوائلا او چه سن دی منی کئی نو بس مائخ لی دی زی سر خدا دی او چه دی صورت نی لگر آوالی دا مستقل قاعده دا مستقل قاعده دا چه پیغمبر کم عمل کرده نو آغا اوکا او چه دی کم نعمل کرده نو آغا نسو شا منا شا نو دی پیغمبر منا او دی پیغمبر کار دا سده لکه دی قرآن ذکر دی یاد دلان دی را غی کنا دی وجن اللہ وی من یو تیر رسول فقط اتوا اللہ چه چه دی نبی علیہ السلام تابیداری اکلا نو تابیداری دی چا اکلا اللہ وی خبر جوڑی پوانا شو صحاب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کو بیلان اللہ الواشما والمستوشما لعنت دا اللہ دے فاخذ باندے اگد حدیث تے چھے اللہ رب لعنت تے چھے کم خضا آگا چھے کم دنے دے سڑو سرزانی او شانتی کئی او پا آگا سڑی بانے چھے خضو سرزان سے کئی یو شانتی کئی او آگا خضا چھا پا خضا غون لگئی یا بل لگئی او یا چې کمنه الواصله والمستوصله خپل ویختي واړینو بل چا ویختر و اختراړی او غزان پورې سکی تپی اور هغه کوي چې سر می غړخکاری په دې باندې لعنت ته نو خزا ابن مسعود نو خو بیان کو خزی وتوی دروغ مو آیا وی قرات کتاب الله داسې خزی پکار دی قرات کتاب الله وی ما الله کتاب لسته ما وجدتو فی پکینو ویتو ہے چھے اللہ پا لعنت کردے ہیں چھے اللہ لعنت ویلی نو قرآن کی بیوی لے گا نا نو کم دے اللہ ویلی دی نشتے ما ویٹول قرآن لستے دے ویدی کدا نشتے دا سے قرآن بانے پویدے لے وی قرآن میں لستے رے دا ٹکے پکی نشتے رے ایلی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا ہوئی لو قراتی ہے لو جتی ہے لو قراتی ہے لو جتی ہے کدی لسته وی نمونته بده وی قرآن دی لسته نده کنه سم دی بزان نده پوکره چه پوی استاز نده قرآن نده ویلوی لو وجدتیه لو قراتیه لو وجدتیه کچر تا دی قرآن لسته لوی بیاو دی بکی دا خبر سکره و منتی وی قال اللہ تعالی ما تاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو لایت توی اپوشوه چاہونو چھ پیغمبر پر لعنت کرے دن دا سدھا لکا چچا کرے اللہ کرے ما تاکم الرسول فخذوه وما نا ذکر دے کارون نبی علیہ السلام منہ کرے دے کنا چھ نبی علیہ السلام منہ کرے دن دا سدھا لکا چچا کرے اللہ کرے فتق اللہ ویرے گئی دا اللہ نا ان اللہ شدید لقاب یقین اللہ رس غذاب والا للفقراء المہاجرین الذین اخرجو من دیارہم او داغی غریبانانو دا پارا چھے کورون پریخی المہاجرین ہجرت کو ان کے آغا وقت اور اخرجو من دیارہم شہید شرلی شوید اخپلو اخپلو کورونو نام اور اخپلو کورون نشرلی شویدی اخرجو من دیارہم اور اخپلو مالونو نائے مالونو نائے اسالتو دلتو اس غریبانان دی دلتو اس دی غریبانان دی یبتغون فضل من اللہ و رضوانا لٹی دی فضل دا اللہ و رضامنتی دا اللہ و انصرون اللہ و امداد کی دا اللہ و دا پیغمبر یعنی دا اللہ دا دین و دا اللہ دا پیغمبر اولئک هم الصادقون دا خلق جنم دی رشتین نو دی مهاجرین لای ورکی غنیمت چاله ورکی مهاجرون لبل والذین واغ بختور لا تبوع الدار والایمان چه زاین ولدی غی اول په مدینه کې ول ایمان او حاصل کړی ایمان من قبل مخه دینا تبوع الدار والایمان تبوع لازمی دی کنه تبوع سره لازمی زاین ول او بوا امانا زای ورکول بوا انا ابراهیم مکان البیت زای ورکړو زای متعین کړو ابراهیم ته بیت الله شریف نا بوا اده بوا انا بنی اسرائیل مبوا صدقین ا بوا اده تبوا امانا بوا زای بل ورکول او تبوا خپل زای نیول تبوا الدار زای نیول او په دار اسلام کې اد دار نہ مراد دار اسلام چمخ کے مت کے نبی علیہ السلام حضرت نو کڑے او غیب مدینہ کے دان لزینا نیولی تبوا الدار زین ولا وای پدار کی مدینہ کے ول ایمان تبوا او سرن سی کی چار دار وانیا تفشی نامن قبیل علف تو اتمن و مام باردا ادا بش دار تبوا الدار و امن الایمان یا حصل الایمان حاصل کلو دیس شیلارا ایمان لرا من قبل مخ کے دینا دی مہاجرون مخ کے انصار دی کنا یحبون من هاجر الیہم ددی خوخیا غسو کو هاجر الیہم چې دیت هجرت کی چې دی طرف تراش جو غره پمنګ اعتماد کو او زمنګ کلی تاو زمنګ وطن تراغلی دی پمنګ باندې اعتماد دی یحبون من هاجر الیہم ددی بخوخیا غسو اوس طالب د هجرت کو مولا ته هجرت کو ستا کلی د طالب راغی مولا راغی یا تبلیغی راغی یا مجاہد راغی نو یحبون من هاجر الیہم تاب خو خیدار چ بدی بدی شی یا خدای پاک طالبان را الله قران بمباره لکارو کتو دی باندې بمباره کی جوړ پمنګ باندې بمباریو کی ختم بشو اثره انصارو چې مهاجرین راتلل نو پانصارو د بمباره خطرې نوی تاسو ته تاریخ نه معلوم کنا مړه اغه ته خلق وی مونږ بداو کو داو کو کدی لوم ځای ورکو او یا مرد میدانانو او یا او ټول دنیا ته سینا ډال کړه ټول دنیا ته زکه نبی علیہ الصلات والسلام دی او کس مخالف کو د ټول دنیا مخالف د ټول دنیا مخالف سینا ته سوپر ډال به بالکل رازا نبی علیہ السلام وتوی زما خو ټول دنیا سره مقابله ده په ما به خلک حمله کوي زما به خلک عزت اخلي هغه وتوی وی چې ستا عزت په ال اخلي چې زمونږ عزت سکی والی ستا کور ته بالا را رسي چې زمونږ کور ته سشي راشی ستا سر تباله را رسی چه منگ مخ کسی کی حلال کی یو حبون من هاجر ایلیه پا غیبا نم ده بمباره خطره وی کنن نو که فرس که اول خو پا قبائلی الاکول آسه بانه کتل دی چه پا دی که چه کندن عرب مجاهدین دی عرب مجاهدین دی او کشی نو عرب مجاهدین کفر لر اغلی دی که اسلام لر اغلی دی اسلام لر اغلی دی کنن نو تبوه و دار و الایمان اغی ایمان حاصل کرو او پا دار اسلام که با افغانستان کی او او دار اسلامو اسلام حکومتو بکی او اسلامی حکومتو تبو و دار و ایمان او یحبون من هاجر الیهم افغانیانو نرانو ولا زای ور کړو چې دی غاله ترالل ته ولا زای نشور کوله ورته په جی قربان بالکل بل زای در کوم پتا بم باریکی اول به موشي انصارو په شانتی کارو کنه یحبون من هاجر الیهم یحبون من هاجر الیهم د دی غاله نه چې کوم مسلمانانو پاکستان نه هجرت کړو افغانستان ته تلیو دا امریکای د جهاد لپاره نو هغه دین له تلیو کې بيدینه له تلیو کنه ها دین له تلیو کنه د امریکای ختمول جهاد او دینو کنه دین له تلیو نو یحبون من هاجر الیهم الته چې کوم خلکو مقامی هغه له پکارو چې دا انصار رویه اختیار کړو یحبون من هاجر الیهم چې کوم خلکو دی خلکو سره ظلمونه کړی دي اده امریکای په سب کې ولاړ دي د امریکای په سب کې ولاړ دي چې تدل تک راغلی پاکستانی استاد لپاره بل زینو چې زما وطن تراتلی زما وطن تراتلی یحبون من هاجر الیهم په کار د مسلمانان الله چې د دین لپاره درته سوک راغی نو غل سور کا زای ور کا یحبون من هاجر الیهم د زړه سره سوکا مین خپل نه وړای وسره سکا نیمه کا یو ډوړای دا یو ډوړای دا کور اغه نیمه دل ور کا نیمه خپل وکړه یحبون من هاجر الیهم دا مطلب دی چې د دین لپاره راغی او دړي کې تنګي به محسوسو خدای پاک اوس دا سو شو کله په خلیص نه وي خود زړه نه تنګي نه د مها انصار او صفات لا یجدون فی صدورهم حاجه سینه کې بالکل تنګي نه و بالکل تنګي نه و فراغ سینه تر دې پوري چې دای دې مینه حال داو چې یو تن ته وي روري الک سره خبر ادا سره زما سره رولی جوړه کړی دا زما سره رولی جوړه کړی زبدا سلو کوم چې زما دوه بی بیان دي زما یو بی بی طلاق کم یو وتا لسکم درکم او طلاق کم او تپ نکاح کې دا سر رولی و بیا لا یجدون فی صدورهم حاجه او خپل به سره نو او دا مهاجر به خیال ساتو خپل به سره نو دا مهاجر به خیال ساتو او دین نه درک دک ماده خلکو نو تلی دا چې مجاهد طالب عالم هغه سره امدادو کی عوامو له ضروری خبره دا عوامی او کاغذ حکومت خلکی کار سره خلکی پکار دا چې دا دینی خلکو سره چې د دین په بنا باندې کورونه پریخي دي او ځایونه پریخي دي چا په سر باندې وګرځي په سر وګرځي چې ما سر بني پاکستانیان خو کړل بالکل کړی دي الله دې ولا اجر ورکي چې افغانستان کې په روس د واخنا په غي باندې سخت تراله دې غړ لزه ورک ګڼ مهاجرینو له او داس دې ولا ورک چې دا نو چې زړه کې تنګي بلکې مفت هسپتالونه او جمعاتونه او مفت کمنو جامع هر څو هغه ولا وکړل ولکه الله دې ولا دا غي اجر ورکي داغی اجرن دادا یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا مسلمانانو دا خو دی یحبون من هاجر الیهم چی مینا وکید یاغ چا سلام مینا کید یاغ چا سلام هاجر الیهم چی هجرت کړه دی سلام تارنج طالب ته پسلو کې غونډانی چې داس په لار تیری کوی دوه څنګه چلې دا ګرځي په روان دی ولا یجدون فی صدورهم حاجا او نو می دی نماز وسې